بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yaratan her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumun hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. Ve a'udu bike rabbeye yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlil uldeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdolsun, sena olsun, övgü olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Lokman suresi 13. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız. Allah'ımızın Kur'an'da en sevdiği insanlardan bir tanesi de kim? Lokman, Hazreti Lokman. Allah ondan razı olsun. Allah'ımızın selamı onun üstüne olsun. Dünya aleminde tanışmamız mümkün değildir. Ancak rüya alemiyle olabilir bir. İkincisi cennet alemiyle olabilir. Cennete gidersek inşallah tanışacağız. Bütün bu Kur'an'dan alan insanlarla ve anılmayan, İslam'a hizmet eden bütün insanlarla cennette teker teker tanışacağız. Ve hepsinin hikayesini kendi ağızlarından dinleyeceğiz. Allah bize nasip etsin. Amin. Ve hikayeyi anlatırken bize görüntüler eşliğinde gösterecekler. Sunum yapıyorlar ya mesela büyük şirketlerde. Adam sunum yapıyor. Şurada planımız şudur diyor. Tak HD ekranda görüntüyü de gösteriyor sana. Hem anlatıyor hem de görüntüyü gösteriyor. Şimdi Allah'ın peygamberi bize neler yaşamış, ne olmuş? Bakın şu ortamda ben bu insanlara tebliğ yaptım. Beni burada dövdüler. En çok dayak yiyen peygamber kim? Nuh Aleyhisselam'dır. İslam tarihinde ondan daha çok dayak yiyen bir peygamber yoktur. İnsanlığın ikinci babasıdır. Nuh Aleyhisselam'a Allah nasip eder de gidersek, cennete alırsa Mevla bizi. Allah'ın peygamberi bize anlatır mısın? Ne oldu? Nasıl oldu? Sen Kur'an'da en çok tebliğ yapan insan olarak görünüyorsun. Kaç sene tebliğ yaptı? 910 sene. 40 yaşında geldi peygamberlik. 910 sene tebliğ yaptı, sonra gemiye bindiler ve oradan kaçtılar. Bir süre daha yaşadı, sonra vefat etti. En çok tebliğ yapan peygamber sensin. Ne oldu? Bize anlatır mısın? O bize anlatırken ne yapacak? Görüntüler de gösterecek. Bakın şurada şöyle oldu. Allahu Teala orada, buradaki insanlar HD ekran yapabiliyorsa kocaman, 2 metrelik televizyon yapabiliyorsa Allah için yapmak çok daha kolaydır. Allah'ın peygamberi bir işaret eder, tak ekran görüntü orada çıkar. Bize olayları anlatacak ve gösterecek. Ben burada dayak yedim. Ben burada gemiyi yaptım, benimle alay ettiler, bana küfür ettiler. Sonra fırtına böyle koptu, bakın yukarıdan sular geliyor, aşağıdan sular fışkırıyor. Benim oğlum da burada, bak bu çırpınan var ya çırpınan, benim oğlum posta koydu bana. Ben dedim ki gel oğlum gemiye, bana posta koydu, bize hepsini gösterecek. Bütün mesele imanla yaşamak, İslam'a biraz hizmet yapmak, son nefesi imanla vermek. Verdin mi son nefesi imanla, paçayı kurtardın kardeşim. Allah bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Şimdi ayetimize geçelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve izâ kâle Luqmânu libnihî ve huve ya'idhuhu yâ bunayya lâ tüşrik billâh. Yâ bunayya lâ tüşrik billâhi inneşşirke lezulmün azîm. Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Mevlamız buyurdu. Bize şimdi bir olay anlatıyor Allah Teala. Olayı nereden anlatıyor? Tarihten. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a tarihte olmuş olan vakialardan, insanlık tarihinden bahsediyor. Adem Aleyhisselam'dan kendisine gelinceye kadar tarihte yaşamış olan meselelerin birçoğunu anlatıyor. Neden anlatıyor bunu? Örnek olsun diye anlatıyor. Bak, senin başından geçen sıkıntıların bir benzeri şu peygamberimin de başından geçti. Ben buna da aynısını verdim. Onun kavmi de ona şu zulmü yaptı. Salihler vardı. Senden önce bazı sadıkları ve salihleri yarattım. Bunlar da vardı. Örnek alması için ve daha bir dik durması, sağlam durması için Muhammed Aleyhisselam'ın geçmişten, tarihten, insanlık tarihinden Kur'an'da örnekler veriyor. Bu örneklerden bir tanesi kimdir? Salih bir kul. Kendisine hikmet verdik dediği bir kul. Lokman Aleyhisselam. Lokman Aleyhisselam oğluyla diyaloğa giriyor Kur'an'da ve oğluna bazı nasihatlerde bulunuyor. Burada Allah'ımız bir ayeti kerimede oğluna verdiği ilk nasihatten bahsediyor. İlk nasihat, bakalım en önemli nasihat neymiş? Bazı insanların, etrafınızdaki bazı insanların bazı yaptığı fiilleri beğenmediğiniz zaman onu köşeye çekersiniz. İnsanların içinde bir insana nasihat etmek, ona hakaret etmek demektir. Edep nedir burada? Köşeye çekersin. Teke tek, yüz yüze. Köşeye çekersin ve en önemli meseleyi en başta söylersin. En kritik, en önemli nasihati en başta verirsin. En önce düzeltmesi gereken meseledir o. Burada da Allah'ın sadık kulu, salih kulu, veli kulu Lokman Aleyhisselam oğluna bir nasihat veriyor ve nasihate ilk verdiği nasihat neyle başlıyor? Dikkat buyurun. وَاِذْ قَالَ Lokman dedi ki لِبْنِهِ oğluna, evladına dedi ki وَهُوَ يَعِذُهُ ona vaaz ederek, nasihat ederek dedi. يَعِذُهُ vaaz vermek demektir. Biliyorsunuz İslamiyet'te her Müslüman İslamiyet'i bildiği ve yaşadığı kadar etrafındaki insanlara nasihat vermekle, vaaz vermekle yükümlüdür. İslam'da din adamı diye bir sınıf yoktur. Müslümanlıkta din adamı diye bir sınıf yoktur. Her Müslüman bildiği kadar ve yaşadığı kadar insanlara ücretsiz bir şekilde aktarmak zorundadır. Dolayısıyla bunu din adamlarına sınırlı tutmamak gerekiyor. Buna farz-ı kifaye deniyor. Herhangi bir kavim, herhangi bir millet bulunduğu beldede İslam'ı insanlara bildirmezse, aktarmazsa, anlatmazsa ne oluyor? Farz-ı kifayeyi yerine getirmemiş oluyor. Cenaze namazını kılmamak gibi ya da birisi selam verdikten sonra selamını almamak gibi. Vebal altında kalıyor. Lokman Aleyhisselam da ya'uduhu yapıyor. Kime? Libnihi, oğluna vaaz ediyor. Ve bir nasihatte bulunuyor kardeşler. Nasihat dediğimiz şey dinin temelidir. Nasihati olmayanın dini yoktur. Kim diyorsa ki benim nasihate ihtiyacım yoktur, şeytan tarafından aldatılmıştır, kandırılmıştır. Bunu diyen kişi 5 defa hacca gitmiş olsa bile, bir hacı olsa bile ya da bir İslam alimi, bir hoca, dinde imam, önder, namazları kıldıran, en önce nasihat vermeye yetkili kişiler, hoca bile olsa, bu adam bile diyorsa ki benim nasihate ihtiyacım yoktur, ben sizden daha iyi bilirim, sapmıştır. Şeytan bu adamı kandırmış demektir. Her kulun ihtiyacı olduğu gibi hoca da peygamber değildir. Peygamber olmadığına göre, vahiyle düzeltilmeyeceğine göre hocayı kim düzeltecek? Etrafında ondan ilim alan insanları düzeltecek. Hocam burada takvada eksiğim var. Elbette bize çok büyük faydaların oldu. Bunun yanlış olduğunu sen de biliyorsun ama burada senin eksiğin var. Bunu düzeltmek için ne yapabiliriz? Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Bak ne kadar edebi bir şey. Hocayı kimler düzeltecek? Etrafındaki talebeleri düzeltecek. Onu dinleyen, ondan ilim öğrenen insanlar düzeltecekler. Tıpkı kim gibi? Ömer radıyallahu anh'ın sözü gibi. Ben İslam'a uymayan bir şey yaparsam siz bana halifelik teklif ediyorsunuz. Allah'ın dinine uymayan bir şey yaparsam ne yaparsınız? Ya Ömer, seni kılıçlarımızla düzeltiriz. İşte etrafınızda böyle insanlar olacak. Sen yanlış yaptın mı? Dur şimdi gönlü kırılmasın demeyecek. Hatır kalmasın demeyecek. Seni kenaraya çekecek. Kardeşim bu yanlıştır. İslam'a uymuyor. Allah aşkına toparlan. Bunu diyen adam gerçek dosttur. Diğerleri sahte dosttur. Dur yüzüne söylemeyeyim, kırılmasın. Şimdi menfaatlerimiz var. Beraber gittiğimiz, geldiğimiz yerler var. Yüz yüze bakıyoruz. Kırılırsa bana gönül koyar, bir daha konuşmaz. Adamın ahiretini kurtarmak için gönlünü kıracaksın. Gönül kırmak iki türlü. Bir dünyevi meselelerde, gereksiz yerlerde kavga etme, gürültü etme. Bir de İslam için. İslam için bu adamın gönlünü kıracaksın, kafasını kıracaksın, gözünü kıracaksın. Kırmazsan şeytan kırar. Bak, her insan birilerinden dayak yemek zorunda. Ya sadık dostundan dayak yiyecek ya da şeytandan dayak yiyecek. Sadık dostundan sözle dayak yerse ahiretini kurtarır, dünyasını kurtarır. Şeytandan dayak yerse hem dünyasını kaybeder hem ahiretini kaybeder. O uyuşturucu içen 5 TL'ye bonzai alan çocukları görmüyor musunuz mahallenizde? Arkadaşları olmadığı için bunların bir tane sadık arkadaşı olsaydı bu adamlar bu illete kapılmazdı. Sadık arkadaşı bunun suratına tokadı patlatırdı, koluna girerdi. Seni bir daha bu serserilerle, bu uyuşturucu satıcılarıyla görürsem Yemin ediyorum döverim İsmail derdi. Ama arkadaşı olmadığı için diğer sahte arkadaşlar dedi ki bugünlük uyuşturucumu sen çeker misin? Bugünlük içkimi sen çeker misin? Bugünlük kumarımı sen çeker misin? Dediler. Menfaat ilişkisiyle çocuğun dünya hayatını da ahiret hayatını da bitirdiler. Nasihat budur. Bir arabanın kaza yapmasını engelleyen en önemli etken nedir kardeşler? Aynalardır. Üç tane ayna vardır her arabada. Bir, ortadaki ayna. Ne deniyor ona? Dikiz. Tam ortada. Arka taraftaki camdan, geniş açıdan arkayı görmesi lazım. Sağa gireceğim, sola gireceğim de bir bakayım. Arkadan hızlı gelen birisi var mı diye dikiz aynasına bakmak zorunda. Yeter mi kardeşler? Yetmez. Sağda bir ayna olacak, solda da bir ayna olacak. Üç tane ayna olacak. Her araçta üç tane ayna olmak zorundadır. Aynalar var ise aracın kaza yapma ihtimali düşüktür. Çünkü adam sağa ya da sola gidecekse ya da hızını arttıracaksa muhakkak aynalara bakar. Bir Müslümanın kaza yapmasını engelleyen en önemli etken de nasihattir. Nasihat. Vaaz. Vaazı olmayan, nasihati olmayan bir insan kaza yapabilir. Her an çakabilir. Freni tutmaz bir yere bindirir, vurur. Ölür. Gasp edilebilir. Bu iş böyledir. Nasihati olmayan adam aynasız araba gibidir. Bir adam dese ki ya benim şoförlüğüm müthiştir. Ben 25 yıldır araç şoförüyüm. Artık bundan sonra yeni bir fantezi deneyeceğim. Nedir kardeş fantezi? Aynasız araba kullanmak istiyorum. Aynasız. Sen ölümün var ya, bu intihardır. İntihar girişimi ama fantezik bir intihar girişimi. Daha bir garip olsun, daha bir çekici olsun, haber kanalları gelsin benimle röportaj yapsınlar diye fantezik bir intihar girişimi. Aynasız araba kullanma. Bu iş böyledir kardeşler. Bu sebeple kim size gelip de köşeye çekerse yahut da mesaj yoluyla size ulaşırsa, teke tek görüşürse adamın niyeti güzel. Seni düzeltmek istiyor, hakaret etmiyor. Ama insanların içinde senin yanlışını söylüyorsa bu adamın niyeti değil. Bu adam hakaret ediyor. Sana nasihati hakaret yolu vermeyi göz önüne almış. Bu iyi bir şey değil. Tam tersi o adamı kaybedersin. Adamın sana kinlenmesine düşman olmasına sebep olursun. Çünkü her insanda ego vardır. Her insanda gurur vardır. Allah Teala Hazretleri nasihatsiz bizi bırakmayan kardeşleri bize bol versin kardeşler. Bol versin. İşte Lokman Aleyhisselam da hikmet ehli bir zat olduğu için hikmet ne demektir? Doğruyu yanlıştan ayıran bir bilgiyi, nerede neyi nasıl söylemesi gerektiğini bilen bir adam demektir hikmet. Neyi nerede nasıl söylemesini gerektiğini bilir. Allah Teala kalbinden diline onun pınarlar akıtır. Hikmet pınarları. Herhangi bir kul 40 gün boyunca 5 vakit namazını ihlaslı bir şekilde sadece Allah'a münhasır ederek kılarsa. Bakın bu tavsiyemi unutmayın. 40 gün ibadet yapacaksınız, 5 vakit namaz. Ama Allah'tan başka hiçbirisi için değil, hiç kimse için değil. Sadece yaratıcınız için. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki bir kul bunu yaparsa samimi ve ihlaslı bir şekilde 40 gün Allah onun kalbinden diline hikmet pınarları akıtır. Kimlere ne tür vaazlar, ne tür nasihatler yapması gerektiğini Allah bunun kalbine ilham eder, bildirir. Kimin neye ihtiyacı olduğunu, kimin ne nasihate, ne ilaca ihtiyacı olduğunu Allah bunun kalbine bildirir. Buna hikmet denir. Hakim adam, hikmet ehli bir adam. Yahya'ya biz daha çocukluğunda hikmeti verdik diyor Allah Teala Hazretleri. Çocuk ya. Bütün çocuklar oyun oynuyor, Yahya Aleyhisselam oyun oynamıyor. Hikmet ehli birisi. Birisi diyor ki evladım ne yapıyorsun, sen niye oyun oynamıyorsun? Yahya Aleyhisselam daha 10 yaşında, 8 yaşında çocuk. Hikmetli bir söz ağzından çıkıyor. Ölüm bana bu kadar yakınken ben nasıl oyun oynarım? 8 yaşında çocuğun ağzından çıkacak kelime mi bu? Allah hikmet verdiği zaman bir insana bu başka bir adam olur. İşte Lokman Aleyhisselam da bunlardan bir tanesidir. Şimdi oğluna ilk nasihati kime veriyor? Kur'an Muhammed Aleyhisselam'dan bahsederken ne diyor? Önce en yakın akrabanı uyar. Ben burada bütün milletlerden yanlış olan fiilleri anlatırken en önce hangi milletten bahsediyorum? Arnavut. Niye? Ben Arnavut'um. Dedemler, babamlar 70 sene önce komünizmden kaçmışlar, buraya gelmişler. İslam beldesi olduğu için. İslamiyet daha rahat yaşandığı için buraya gelmişler. Önce hangi millete konuşuyorum ben? Arnavutlara konuşuyorum. Neden? Çünkü bu kitap diyor ki, önce en yakın akrabanı uyar. Muhammed Aleyhisselam'a Allah'ımızın emridir. Önce en yakınların. Sonra komşular, sonra akrabalar, uzağa doğru gidiyor arkadaşlar. Sonra daha ilerisi. Lokman Aleyhisselam da nasihate kimden başlıyor? Oğlundan başlıyor. Ben öldükten sonra da benim bu verdiğim nasihatleri kulağında küpe etmiş, hafızasında tutmuş. aynı şekilde aktarabilecek olan bir evlat yetiştirirsem öldükten sonra da amel defterim kapanmaz. Biliyorsunuz İslamiyet'te 3 adamın amel defteri kapanmaz. Bunlardan bir tanesi kimdir diyor Muhammed Aleyhisselam? Salih bir evlat bırakanın amel defteri kapanmaz. Salih evlat. İkincisi, kendisinden faydalanılan bir ilim, bir medrese bıraktın, bir dergah bıraktın, bir kitap yazdın bıraktın, bir talebe yetiştirdin bıraktın. Sadece evlat değil, bak bu kendisinden faydalanılan ilim bırakmak demektir. Salih evlat ve ilim. Bir de sadaka-i cariye. Medrese yapmış, cami yapmış, yol yapmış, çeşme yapmış, okul yapmış. Bunlara sadaka-i cariye denir. Yani bu üç adam öldükten sonra kıyamete kadar onlardan hizmet alındıkça bu adamın da amel defterini yazmaya devam eder. Lokman Aleyhisselam da uyanık bir zat, hikmet ehli. Ben öldükten sonra bu nasihatleri insanlara ücretsiz aktaracak birini yetiştireyim diyor. Ve nasihati kimden başlıyor? Kendi oğlundan başlıyor. Lokman oğluna dedi ki, ona nasihat ederek, vaaz vererek dedi ki, ya büneyye, ey oğulcuğum, ey evladım, ey yavrucuğum, büneyye. La tüşrik billahi. Şirk koşma. Kime şirk koşma? Billahi. Sakın Allah'a şirk koşma. Nasihate nasıl başladı kardeşler? Namaz kıl demedi, zikre başla demedi, haramlardan sakın demedi, bir şey söyledi. En önce imandır. Bugün Müslümanların düştüğü en büyük handikap imanı anlayamama. Nasıl inanması gerektiğini bilememe. Herkesin ağzında pelesenk olmuş bir laf. Kur'an'ı neden anlayamıyoruz? Kur'an'ı anlama sorunumuz neden kaynaklanıyor? Bugün en büyük sorunumuz Kur'an'ı anlamaktır diyor insanlar. Hayır hayır. Bu ülkede Kur'an'ı anlama diye bir sorun yok. Bu ülkede 200 tane Türkçe meal yazıldı. 200 tane. 20'den fazla tefsir kitabı var. Her gün hocalar vaazlarda ayet-i kerimeleri tefsir ediyorlar, naklediyorlar. Kur'an ayetleri hakkında makaleler, kitaplar yüzlerce, binlerce var. Dolayısıyla bu ülkede anlamaktan bahsetme yanlış olur. Bu ülkenin sorunu ne kardeşler biliyor musunuz? Kur'an'ın hükümlerini hazmetme problemi. Bizim sorunumuz bu. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu biliyoruz, iman ediyoruz ama hükümlerini hazmedemiyoruz. Allah'ımız olsun, bir kitabı olsun, peygamber de göndermiş olsun ama benim hayatıma, ticaret hayatıma karışmasın. Benim flörtüme, sevgilimle yazışmalarıma karışmasın. Benim paramı nasıl kazanacağıma, repoya mı veririm, faize mi veririm karışmasın. Benim evlilik dışı, nikahsız zinama karışmasın. Madem bende bu iştah, bu istek varsa, bu şehvet duygusu varsa buna karışmasın, müdahale etmesin Allah, istemiyorum ya. Bu ülkenin en büyük sorunu Kur'an'ı anlama sorunu değil, Kur'an'ı hazmetme sorunudur. Hazmedemiyor insanlar Allah'ın tuvalete giriş şeklimize karışmasına. Allah'ımızın paramızı kullanma şeklimize karışmasına. Para benim diyorsun, ben istediğim yere kullanırım diyorsun. Hayır, kullanamazsın. Para benim, istersem tamamını veririm. Veremezsin. Münafıkları kendine güldürecek kadar da verme diyor Allah Teala Kur'an'da bak. Paranın tamamını dağıtamazsın. Fakir fukaraya bile dağıtsan. Hayır. Münafıklar sana gülmeyecek. Bir miktarını dağıtacaksın. Asgarisi zekattır. %2,5 yani 1/40 vereceksin. Bak Allah senin kendi maişetinle, koşturmanla çalıştığın ve kazandığın paranın nasıl dağıtacağına bile karışıyor ya. İsraf yapamazsın. Evinde zaten 5 tane 10 tane gömleğin var. Yeni gömlekler alamazsın. Zaten gömleğin var. Bak bu israftır. Allah karışıyor. İşte bu ümmetin, bu ülkenin şu anda en büyük sorunu benim hayatıma müdahale etmesini istemiyorum. Allah'ın hayatıma müdahale etmesini istemiyorum. Evet, sıkıldığım ve sıkıştığım zamanlarda yalvaracak bir ilahım olmasını her zaman istiyorum. Allah'ım kurtar beni bu işten. Bak sağ bacağım kırıldı, işe gidemeyeceğim. Ya Rabbim kurtar beni. Her zaman bunu söyleyebileceğim bir ilahım olsun istiyorum. Ama işe gittiğim zaman da hangi sitelere girmem gerektiğine karışan ve beni kısıtlayan bir ilahım olmasını da istemiyorum. Ben istediğim yere girebilmeliyim, çıkabilmeliyim ya. İşte bu ülkede sorun bu. Efendimiz Aleyhisselam'ın talebelerinden Cündüb radıyallahu anh, Kütüb-i Sitte hadisidir. Mübarek diyor ki, ergenliğimden itibaren Muhammed Aleyhisselam'ın yanında bulundum. Devamlı ondan ilim öğrendim. Allah'ın peygamberi Aleyhisselatü Vesselam bize önce Kur'an'ı öğretmedi. Bize önce imanı öğretti. Sonra bize Kur'an'ı öğretti. İmandan sonra Kur'an'ı öğrenince bizim Kur'an'la beraber imanımız çok arttı. Bakın bu Muhammed Aleyhisselam'a en yakın olan, olayı bizzat görmüş ve müşahit olmuş olan bir sahabi, talebelerinden. Buluğ çağından itibaren devamlı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında ve bir şey söylüyor. Bize önce imanı öğretti. Biz neye inanacağız? Nasıl inanacağız? Bunun adı imandır. Bunu öğrenmedikten sonra en hızlı bir şekilde inanmamız gereken meseleleri bilmedikten sonra dalmamız, kandırılmamız, sapıtmamız çok kolay oluyor. Bugün ben Müslümanım deyip de puta tapan, Allah'a şirk koşan, nazar boncuğunu evinden eksik etmeyen bir sürü adam var. Evinde Buda heykeli, bereket için Buda heykeli tutuyorum diyen, bana mesaj gönderen Müslüman kardeşim var. Ve bu adam 5 vakit namaz kılıyor. Kardeşler, Buda heykeli bereket verir mi? Ya heykel bu be. Heykel ya. Bir de çirkin kel. Buda. Buda olur mu be? Müslüman bunu da yapar mı be? Bereket için, şeytanlar girmesin diye nazar boncuğu, Muhammed Aleyhisselam hadislerinde şirktir diyor. Adam nazar boncuğunu koymuş ve o odada namaz kılıyor. İşin daha beteri, o odada namaz kılıyor. Döver misin, kaçar mısın? Ben tekvandocu olduğum için dövme seçeneğini seçiyorum. Siz kaçın. Ben döverim. Allah'ım sen hidayet et ya Rabbi. Öbürü de Buda heykelini almış, bereket için koydum diyor. Arkadaşım söyledi hocam, doğruluk payı var mı? Önce satın almış, kapalı çarşıya gitmiş. Kapalı çarşıdaki esnaf kardeşlerim, heykel satamazsınız. Allah'ın dininde bu yasaktır. Haç satamazsınız. Hocam biz Hristiyanlara satıyoruz. Satamazsın. 3 Tanrı akidesine destek olacak olan hiçbir şeyi satamazsın. Yılbaşıyla alakalı olan o kırmızı giysili, beyaz sakallı tonton dedeleri satamazsın. Yapamazsın bunu. Şirk. Bunların tamamı şirk işaretidir. Sen nasıl Müslümansın ya? Başka şeyler bul sat orada. Hiçbir heykeli satamazsın. Kur'an ayetleri sat. Yabancı turistler buraya niye geliyor? Bu Kur'an nasıl bir din? Kur'an ayetleri nasıl? Camiler nasıl? Bunların şekillerini sat, bunların resimlerini sat, bunların tablolarını sat. Sıkıntı yok. Ama sen niye şirk işaretlerini satıyorsun? Sen satarsan Buda heykelini, adam da gelir sana 300 TL'ye alır o Buda'yı. Hani bereketti? Bak 300 TL'en gitti. Hem öbür tarafta cehennem ihtimali yüksek. Çünkü put koydun evine. Hem de cepten 300 TL gitti. Hocayı dinleseydin bak bir hafta önce cepte 300 TL kalacaktı. Bir de şirk koşma ihtimalin de olmayacaktı. Ama sen bizi dinlemedin. Hak Azze ve Celle. İşte kardeşler, bu imandır. İmanı önce akideyi çok iyi bilmek lazım. Yaratıcının kim olduğunu idrak etmek lazım. Allah'a bütün noksan sıfatlardan tenzih ederek inanmak lazım. Onu tanımak lazım. Allah'ın sıfatlarını bilmeyen bir adam ben imanı biliyorum demesin. Çok kolay bir şekilde kandırılabilir. Biri gelir der ki Allah gökte oturuyor, bacaktan da aşağı sarkıttı. Öbürü der ki Muhammed Aleyhisselam yanında kol kola girdiler oturuyorlar. Bir sürü sapık mezhep var. Sen Allah'ın sıfatlarını bilirsen dersin ki hayır. Allah muhalefetün lil havadis. Sonradan yarattığı hiçbir şeye benzemez. Ne oturması, ne bacağı, ne sarkıtması. Böyle şey olur mu? Ehl-i sünnet akidesinde Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Gelme, gitme, oturma, kalkma sıfatları ona haiz değildir. Bunların hepsinden Allah'ımızı tenzih ederiz dersin. Ama imanı bilmediğin için maalesef bunu diyemiyorsun kardeşim. İşte Lokman Aleyhisselam diyor ki sakın ola, bak bu sana ilk nasihatimdir evladım. Sakın ola ya büneyye la tüşrik billahi. Allah'a şirk koşma. Eş koşmak ne demek? Yani Allah'ın sahip olduğu ilahlığı onun yanında başka birisine dağ vermek demek. Nasıl anlatayım bunu? Şimdi dükkanında oturuyorsun. Dışarıdan adamın bir tanesi geldi ve sana şöyle dedi. Dükkan senin mülkün. Tapusu sende. Adam geldi dışarıdan sana böyle dedi. Bundan sonra bu dükkan benimdir. Dışarı. Çöktüm ben buraya. Bu adam zalim midir? Bu adam mafyadır, zalimdir. Hemen polisi ararsın. Adamı gelirler atarlar 15-20 sene içeriye. Gasptan dolayı. Bu zalimdir. Neden? Çünkü sana ait olan bir yeri, bir mekanı benim dedi. Bu bir dükkan. 25 metrekare, 50 metrekare bir yer. Adam sana ait olan bir yere benim dediği için zalim, büyük bir zalim olmuş oluyor ve hapse giriyor. Şimdi güneşi kim yarattı? Ayı kim yarattı? Venüs'ü, Jüpiter'i, Merkür'ü, Plüton'u, dünyayı kim yarattı? Samanyolu galaksisini kim yarattı? Allah'ımız yaratmadı mı? Mülkün sahibi kimdir? El mülkü lillahi. Kur'an mülkün sahibi Allah'tır demiyor mu kardeşler? Mülkün sahibi Allah'tır. Şimdi mülkün tek sahibi olarak, tek ilah olarak Allah kendi adını ortaya koyarken ve başka hiçbir sahte tanrı bunu sahiplenmemişken sen gider de dersen ki bu da yarattı. Sen gider de dersen ki İsa yarattı. İsa da bir tanrı olduğu için o yarattı anlamına geliyor. Dersen, sen gider de dersen ki Zeus yarattı. Bu ne olur kardeşler? Allah'a ait olan kainatı, bütün galaksileri gittin, yanına bir eş koydun. Yanına başka bir ilah daha koydun ve şirk koştun. Buna şirket denir, şirket. Biliyorsunuz, iki adam ortak olduğu zaman bir yer açarlar. Ondan sonra limited olmak isterlerse, daha az vergi vereyim falan muhabbeti, şirket olurlar, şirket. Ortaklık denir buna. Dünya işlerinde bunu yapabilirsin. Ama Allah'ın sahibi olduğu herhangi bir şeye ortaklık çıkarttığın zaman sana müşrik denir. Kur'an'daki sıfatlardan bir tanesi budur. Müşrik, şirk koşan. Ben yaptım diyor, ben. Bu kitapta Allah Teala Hazretleri, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun en büyük delillerinden bir tanesini zikrediyor. Nedir o delil kardeşler? Genişleme. Muhakkak ki göğü biz yarattık. Muhakkak ki göğü kudretimizle biz inşa ettik ve biz onu genişletmekteyiz. Bu bir ayet-i kerimedir. Zariyat suresi 47. ayet-i kerime. Ve inna lemusi'un diyor Kur'an'da Allah Teala. Genişletici. Arapçada musi'un, genişlettik. Yaydık. Yaydık diyor. Ne demek yayma? Bir balon düşürün kardeşler. Balonun üzerine 20 tane nokta koyun. 20 tane tükenmez kalemle nokta koyun. Sonra ağzınıza götürün ve balona hava verin. Balon şiştikçe o noktalar da birbirinden ayrılır değil mi kardeşler? Uzaklaşır. Balon şiştikçe noktalar birbirinden uzaklaşır. İşte Allah Teala her şeyi yerler ve gökler bitişikken biz onları ayırdık diyor. Buna büyük patlama deniyor bilimde. Büyük patlama. Allah yerler ve gökler bitişikken onları ayırdı. Sonra galaksilere böldü. Yüz binlerce, milyonlarca, trilyonlarca galaksi var. Galaksilerden bir tanesi dünyanın içinde olduğu, güneşin içinde olduğu bizim galaksimiz. Samanyolu galaksisi deniyor. Bu galaksiler gibi trilyonlarca galaksi var, yıldız var. Ve bunlar devamlı surette mesafeleri birbirinden açılıyor. Ve Allah bu bilgiyi bize ne zaman verdi kardeşler? 14 asır önce verdi bu kitapta. Zariyat suresi 47. Okuyun Allah aşkına. Bir tefsirine bakın. İmam Razi'yi açın bakın, Ömer Nasuhi'yi açın. Diyanet tefsirine bakın. Diyanet tefsiri benim 3. 4. baktığım tefsirdir ve sevdiğim, sevindiğim mesele şu. İlk alıntıyı her zaman İmam Razi'den yaparlar. Bu çok güzel bir gelişmedir. Ehl-i Sünnet alimini öne atıyorlar. Hemen tefsirlerde eskilerden ilk alıntıyı İmam Razi'den yapıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Allah onlardan razı olsun. Amin. Şimdi ne zaman kabul edildi biliyor musunuz bu göğün genişlemesi meselesi? 1924'te Hubble denilen bir adam bir teleskop icat etti. Devasa bir teleskop. YouTube'da bile görüntüleri var. Hubble yazın, teleskobu görürsünüz. Teleskopla yıldızları incelediğinde fark etti ki yıldızlar devamlı birbirinden uzaklaşıyor. Gezegenler devamlı birbirinden uzaklaşıyor. Galaksiler devamlı birbirinden uzaklaşıyor. Mesafe gitgide açılıyor. 24'te bunu fark etti. 60'larda bu görüş kabul edildi. Teknik ilerlediği için evrenin genişlemesi görüşü kabul edildi. 80'de de resmi olarak bütün bilim adamlarının kitaplarında evrenin genişlemesi görüşü ispat edildi. Allah bu kitapta 14 asır önce söyledi bunu. Ey Müslümanlar! Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun en büyük delili nedir? Bu ayettir. Bunun gibi onlarca delil ortaya koyabiliriz. Ama en önemli delillerden bir tanesi bu. Göklerin genişlemesi. Göğü biz inşa ettik. Ve inna lemusi'un. Ve biz onu genişleteceğiz. Bunu bize bildiren insan kim? Muhammed Aleyhisselam. Bir adam size bu bilgiyi yüzlerce yıl önceden verebiliyorsa bunun iki tane açıklaması var. Üç yok, iki açıklama. Bir, ya bu insan uydurdu. Bu olayı uydurdu. Yahut da biri buna söyledi. Allah'ın selamı Efendimiz Aleyhisselam'a üstü olsun. Bu kitabı bana kim vahyetti dedi Muhammed Aleyhisselam? Allah Celle Celaluhu vahyetti. İşte Allah'ımız bu bilgiyi o insana verdi. Okuma yazma bilmeyen bir insana bunu ezberletti. Ezberletti. Peki derse ki insanlar tesadüfen yazmış olamaz mı? Yani bir uydurma bilgi. Bu kitaba bunu da koyayım. Nasılsa kimse bunu bilemez, anlayamaz. Kim yıldıza çıkacak da bakacak genişliyor mu, genişlemiyor mu? Uydurma olarak Muhammed Aleyhisselam bunu koyabilir mi? Olur mu böyle şey? Allah Teala Hazretleri Necm suresinde o hevasından konuşmaz diyor. Peygamberimiz hakkında. O asla hevasından konuşmaz. Onun söylediği her şey bizim bildirdiğimiz bir vahiy iledir. Madem bu tesadüfle oldu diyorsun. Ateistler bu ayeti okuduğumuz zaman diyor ki tesadüfen koymuşlardı kitabın içine. Oğlum, evladım. Tesadüfen olur mu bu iş ya? 14 asır geçmiş. O kadar bilim adamı geldi geçti. Sizin deyiminizde milyonlarca yıldır insanlar yaşıyor ediyor. Hayır, milyonlarca yıl değil. 10 bin yıldır Adem Aleyhisselam'dan bugüne 10 bin yıldır. İmam Rabbani Hazretleri böyle söylüyor. Şimdi ama bilim adamlarının deyimiyle yok, insanlar milyonlarca yıldır yaşıyor diyor. Hayır, dünyanın tarihi milyonlarca yıl olabilir, gezegenlerin tarihi milyonlarca yıl olabilir ama insanlık tarihi o kadar yoktur. Şimdi o kadar sizin deyiminizde milyonlarca yıl boyunca insanlar gelmiş geçmiş. O kadar da gök bilimci adam gelmiş. Gök bilimci adamın mesleği bu yani. Gökteki yıldızlarla ilgileniyor. Bunlardan birçoğu yüzlerce kitap yazmış. Bir tane kitabın içinde tesadüfen dahi olsa bu bilgi geçmez mi ya? Belki gökler gelişebilir. Belki gökler genişleyebilir diye adam oraya bir varsayım, hipotez bile olsa koyar be. Ama yok. Çünkü anormal bir durum. Bunu hayal edebilmesi, aklının ucundan geçirmesi mümkün değil. Allah bırak hayal etmeyi. Allah tespit yapıyor. Biz onu genişletiyoruz. Devamlı surette genişletiyoruz diyor. Bu Allah'a iman etmen lazım gelmez mi? Senin bu Allah'a şükretmen lazım gelmez mi? Şu Allah'ın şirk koşma diyen Allah'ın yanına hiçbir ilah koymaman, hiçbir şeyi denk tutmaman lazım gelmez mi? Sıkıştığın anda hemen onu anman lazım gelmez mi? Şöyle bir kitabı sana veren, okuma yazma bilmeyen bir peygamber ezberleten bir ilaha senin her gün şükür secdesi yapman lazım gelmez mi? Ama hep aklım fikrim başka yerlerde. Allah bize hidayet versin kardeşler. Amin. Amin. Bismillah. İşte Lokman Aleyhisselam. Ya buneyye, ey evladım, la tüşrik billahi diyor. Sakın Allah'a şirk koşma ve ayeti bitiriyor. İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk en büyük zulümdür. En büyük zulüm. O eski izlediğiniz Yeşilçam filmlerindeki zalim ağaları hayal edin. Zalim ağa filmlerini biliyorsunuz. Ben çocukluğum Yeşilçam filmleri izlemekte geçti. Ferdi'nin 100 tane şarkısını ezbere bilirim. Geçmiş zaman kullanayım. Ezbere bilirdim diyeyim. Çünkü bütün kasetlerini almıştım. İşte ergenlikten sonra 14-15 yaşlarında daha Allah yoluna girmemiştim o zaman. Bütün kasetlerin tabii defaatle dinlediğim için 5-6. defa dinlediğim zaman ezberliyorum. Kulakla ezberim çok iyidir. 100 tane şarkısını ezbere bilirim ben o adamın. Kardeşler, tabii dinlemeyi unuttuk. Allah şükür Mevla Teala zihnimizden o bilgileri çekip aldı. Bu derbeder hallerim Ferdi'den geliyor yani. Ona göre kardeşler. Çok şükür Mevla kurtardı bizi oradan. Gittim Ferdi'nin bütün kasetlerini tam atacaktım. Aklıma bir fikir geldi. Mevla gönlüme bir ilham getirdi. O TGRT'nin Evliya kasetleri vardı kardeşler, bilirsiniz değil mi? Evliya kasetleri. Bak her bir TGRT Evliya kasetini 50'şer defa dinlemişimdir. Rahmetli Timurtaş hocamın 300 tane sohbetini dinlemişimdir. 3'er 4'er defa. TGRT kasetleri ise 50'şer defa dinlemişimdir. Ve hala dinliyorum. Keyif alıyorum ya. Ha işte falan çalışırken tak diyorum oradan bir Malik Bin Dinar. Tak. Hoşuma gidiyor dinlemek. O band tiyatrosunda Allah dostlarından bahsettiğim zaman böyle gönlüm bir açılıyor, rahatlıyorum, huzura eriyorum. Sadıklar anıldığı zaman Allah'ın rahmeti iner diyor ya Muhammed Aleyhisselam. Göğsüm gelişiyor, rahatlıyorum. Kalbiniz sıkıldığı zaman takın bir TGRT kaseti. Kasetler bitti artık, MP3'e çevrildi onlar. Her yerden indirebilirsiniz kardeşler. Ya, nereden girdik bu Ferdiye Merdiye TGRT'ye biz ya? Kardeşim ya. Subhanallah. Zalim ağalar, zalim ağalar. En zalim ağayı düşünün. Ferdi kızı istiyor. Ağa da diyor ki sen oğlum benim kahyamsın lan. Ben sana kız verir miyim? Diyor. Şimdiki gençlerin en büyük problemi. Kızın babası avukat. Kızın durumu çok iyi. Ben de diyor çantacıda 600 TL işçilik yapan bir adamım diyor. Ama diyor ikimiz de birbirimizi seviyoruz hocam diyor. Flörtten de korkuyoruz diyor. Söz verdik evleneceğiz. İsteyeceğim ben bu kızı. Ama diyor adamlar zengin. Kız da zengin. Ya yarın öbür gün bakamazsam? Cicim, canım cicim ayları 3 aydır kardeşler biliyorsunuz. Sonra kız diyecek ki bunu getir, şunu getir. Perde al, şunu al, bunu al. Alamazsan cicim micim biter. Sopalar çıkmaya, ortaya çıkmaya başlar sopalar. Gerçekçi olun biraz. Muhammed Aleyhisselam bu yüzden evlilikte denkliği şart koşmuştur. Denklik. Bu çok önemlidir. En zalim ağayı düşünün, en zalim adamı düşünün. İnsanları döven, kırbaçlayan Amerikalı zalim ağaları düşünün. Biraz da Amerikan filmlerinden gidelim. Zalim ağalar. Devamlı zencileri kırbaçla döven, eline İncil'i almış, zencileri kırbaçla dövüyor. Bakın diyor, Tanrımız böyle söylüyor. Biz efendiyiz, Siz köresiniz, bu sözler benim değil, Tanrı söylüyor. İncil'in ayetlerini keyiflerine göre çeviriyorlar. Bütün zencileri, siyahileri köleleri olarak kullanıyorlar. Her gün onları dövmek ağalar için, Amerikalı ağalar için birer ibadet. Tanrı'ya daha çok yaklaştırıyor zencilere vurdukları zaman. İnançları, akideleri böyle. En zalim adamları düşünün kardeşler. Gerek Türk ağaları, gerek Amerikan ağaları. Bunların tamamının zulümlerini bir araya getirin. Allah'a eş koşmak kadar kötü bir zulüm yok. Bundan daha beter, daha kötü bir zulüm yok kardeşler. İşte bu Allah'a eş koşmak. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde şirki şöyle anlatıyor. Bir patron düşünün. Patron bir adama sermaye veriyor. Al şu 50 bin TL'yi. Bunu kullan. Kârından devamı bana getir. Adam da sermayeyi alıyor. İş kuruyor ve kâr etmeye başlıyor. Ama o patrona gitmiyor. O patronun rakibine gidiyor. Başka birisine gidiyor. Ve kârını ona veriyor. Sermayeyi kimden aldı bu adam? A patronundan aldı. Parayı kime veriyor? Kârı kime veriyor? B patrona veriyor. Muhammed Aleyhisselam diyor ki işte bu şirktir. Sen sermayeyi elleri kimden aldın kardeş? Bu elleri sana şeytan mı verdi? Patronun mu verdi? Anam mı verdi? Babam mı verdi? Bu bacakları sana kim verdi? Bu aklı sana kim verdi? Annem mi verdi? Babam mı verdi? Dayın mı verdi? O namaz kılmanı istemiyorum diyen amcam mı verdi? Kim verdi? Ben namaza karşıyım. Namaz kılmanı istemiyorum. 50'ye gelince kılarsın. Şimdi işine bak. Amcası adama nasihat veriyor. Bu da nasihat bak. Şeytanın nasihati. Bu gözleri sana kim verdi? Allah verdiyse o zaman Allah'a teslim edeceksin. Ona ibadet edeceksin. İbadetlerde ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. Göz 526 megapiksel. Kardeşler şu gözümüzün baktığı her saniye 526 megapikseldir. O telefonlarınız var ya, geliyorsunuz bana hava atıyorsunuz. Hocam yeni telefon aldım 10 megapiksel diyorsun. Telefon 10 megapiksel. Gece gündüz çalışmışlar, gözleri kör olmuş. Yapa yapa 10 megapiksel yapmışlar. Allah-u Teala 10 bin yıl önce insanı dünyaya getirdi. 526 megapiksel göz, bir anlık bakışı. Bilim adamları diyor ki bu tespiti yaptıktan sonra, eğer gözün kalitesinde resim çekebilecek olan bir fotoğraf makinesi yapılsaydı ve bu fotoğraf makinesi fotoğraf alsaydı, çektiği her resmin boyutu 2,5 gigabayt olurdu. Şu anda telefonlarımızdaki o çektiğimiz telefonlarda resimler kaç megabayt? 1,5 megabayt, 2 megabayt, 2,5. Eğer gözümüz kalitesinde bir makine olsaydı ne olurdu? Her çektiğin resim 2,5 GB. Kaça aldın kardeş? Sorun mu? Basit. Sorun basit. Kaça aldın o gözleri? Söyle fiyatını bakayım. Allah sana bedavaya verdi bunu. Bedavaya verdi. Dedi ki 12-13 yaşına kadar sen kendini bilmezsin. Yaşa, eğlen, gez, oyna, çocuksun. Ama sonra ben sende şehvet uyandıracağım. Ve seni sınav edeceğim. Nefsinle, şeytanla ve etrafındaki insanlarla seni sınav edeceğim. Bana itaat edeceksin. İtaat edersen sana verdiğim nimetlerin şükrünü yerine getirdiğini sayarım. Ve seni bırak bu verdiğim nimetlerin çok daha üstünlerini ebedi olarak vereceğim bir yere götürürüm. Oraya ne diyor Kur'an'da? Cennet. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Amin. Amin, amin. İşte o Allah sana bunları ücretsiz vermişken neden o Rabbine her gün namaz kılarak şükretmiyorsun? Neden onun adını her gün zikretmiyorsun? Allah Allah demiyorsun. Her gün para para diyorsun 300 defa, 500 defa. Anne diyorsun, yemek diyorsun, gel diyorsun, git diyorsun. Bak boş kelimeleri çok fazla kullanıyorsun. Ama Allah, Allah, Allah demiyorsun. Allah'ı zikretmiyorsun. Kur'an diyor ki, وَلَذِكْرُ ekber. Allah'ı zikir en büyüktür. En büyük. Daha üstün bir ibadet yok. Çünkü onu hatırlamak demektir, anmak demektir. Ve sen bunu yapmıyorsun. İşte bütün bunlardan sıyrılabilmek için, bu şirk belasına düşmemek için ne yapacaksın? Allah'ını her gün hatırlayacaksın, her gün zikredeceksin. Onu sana unutturacak olan bütün dış eksenlerin tamamını, dış kuvvetlerin tamamını izole edeceksin. Kendinden uzaklaştıracaksın. Kardeş, sen beni Allah'ın razı olmadığı bir yere çağırıyorsun. Bu iş olmaz. Ben seni bir yere çağırayım, gel sohbete benimle. Ben sohbetten çok sıkılıyorum. Ben de kumar oynamaktan sıkılıyorum. Ben de içki içmekten sıkılıyorum. Ne olacak şimdi? Benim sohbete gittiğim yerde cennete vaat var. Allah Teala'nın Kur'an'daki cennet ayetlerini okuyorlar. Senin gittiğin içki yerinde ne vaadi var? Şeytanın cehennem vaadi var. Kur'an'da şeytanın cehennemde yaptığı vaazdan bahsedilir. İnşallah bir akşam onu konu yapacağız burada. Şeytanın vaazı nasıl oluyormuş bir de onu dinleyin. Nur yüzlü hocanızın vaazını da onu dinliyorsunuz. Bir de şeytanın vaazı neymiş onu da dinleyin. Kulağınızda küpe kalsın. Cehennemde insanlara nasıl vaaz edecek şeytan? Burada bir anlamış oluruz inşallah bir akşam. Rabbim nasip ederse bunu yaparız. İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk en büyük zulümdür. Bakın bu öyle büyük bir zulüm ki kardeşler. Bir adam bunu yaptığı zaman isterse dünyadaki bütün açları doyursun. Bak bak. Dünyada ne kadar aç var? Afrika kıtası falan çok aç. Osmanlı'nın yıkılışından hemen sonra insanlar açlıktan ölmeye başladı. Osmanlı hayattayken açlıktan ölen bir tane adam yok. Allah bize nimet verdi, kuvvet verdi. Dünyadaki bütün açlara hatta ve hatta kaynakların deyimiyle, Osmanlı kaynaklarının deyimiyle dağdaki kurtların bile midesini biz düşündük. Ya kurtlara niye, ne vereceksin kurtlara? Leş olmuş hayvanları dağlara çıkartır kurtlara verirlerdi. Halkın köylerine gitmesinler, halka zarar vermesinler diye. Kurtların bile rızkını düşünen dedelerimiz var bizim. Çünkü kuvvetliydik. İslam'ı yaşıyorduk, Allah da bize güç vermişti. İslam'ı terk etmeye başladık, batılılaştık. Allah gücümüzü çekip aldı. Ve şu anda rezil bir durumdayız. Rabbim tekrar eski konumumuza getirsin bizi. Amin. Bir yazımı okumam lazım kardeşler. Şirkin ne büyük bela olduğuna dair bir yazımı okuyacağım. Bir örnek verdim. Dedim ki bütün dünyadaki açları doyursan ama şirk koysan. İsa Allah'ın oğludur desen. Bak Allah'ın yanına başka bir ilah daha koydun. İsa Hristiyanlığa göre Allah'ın oğlu mudur değil midir? Hem Allah'ın oğludur hem de Tanrı'dır. Bunu bizzat papazlara bile Muhammed Aleyhisselam'a söyledi. Meryem Tanrı mıdır değil midir Hristiyanlıkta? Tanrı'dır. 4. Cebrail. Mezhep farkları var. Bazıları Meryem'e Tanrı der, bazıları da Cebrail'e Tanrı der. Cebrail Aleyhisselam Tanrı mıdır onların akidesinde? Tanrı'dır. Kaç tane oldu? 4. 4-4-2. Oyna bir sistemde. Oyna bu sistemde. Fener düzelsin. Ama yok. Saçma sapan sistemler. Hasan Ali hala sol bek. 50 adamı gelir 3 tane 4 tane atar gider. Hiç değişmez yani. Bir şey değişmez. Dinlemiyor. Hocayı dinlemiyorlar. Dinlemezsen böyle olur kardeş. Şimdi okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Cennetlik papaz. Kardeşler cennetlik papaz olur mu? Bronson. O Bronson var ya Bronson. Amerikalılar diyor ki cennetlik o adam. O papaz cennetlik. O Bronson'u bana getirselerdi bir saat konuşsaydım. Kapalı bir odada bir saat. Ortadan bir tane kukla geçecek. Tesla kuklası geçecek ortadan. 2-3 tane de televizyon ekranı. Ben bir saat o Bronson'la konuşsaydım Müslüman olurdu Allah'ın izniyle. Amerika'nın karakutusu o adam. Bütün her şeyi bülbül gibi öterdi. Ama bizi konuşturmuyorlar. Malikaneye koymuşlar Bronson'u. Etrafında 10 tane polis bunu koruyor. Cennetlik papaz. Muhasebeci bir arkadaş geldi ve şöyle dedi. Başından geçen bir olayı aktardım bu yazının başında. Hocam, düşünüyorum çözemiyorum. Muhasebeci bize söylüyor. Haberlerde bir papaz gösterdiler. 21 tane yatalak çocuğa bakıyor. Hayatını bu işe adamış hocam. Bu adam Müslüman olsa ne olur, ateist olsa ne olur? Bu papaz kesin cennetlik hocam. Ne oldu bu? Bu söz ne sözü bu? Bu söz şirktir. Elfaz-ı küfürdendir. Bir, ateist olsa ne olur, Hristiyan olsa ne olur, Müslüman olsa ne olur dediğin anda kafir olursun. İmanlı insanlar ikiye ayrılıyor. İmanlılar, imansızlar. Bu saydığın diğer gruplar imansızlardır. İmansızlar ebedi olarak cehennemdedir. Kur'an'da yüzlerce ayet var. Sen şimdi bu ayetlerin tamamını ne yaptın? Öyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur dedin. Bu ayetlerin tamamını inkar ettin. Bu bir. İki, adamın sonu hakkında bir hüküm veriyor. Kimin sonu ne olacak? Kim hüküm verebilir? Allah hüküm verebilir. Muhammed Aleyhisselam'a geldi sahabenin biri. Dedi ki ben birini öldürdüm. Yalancıktan savaşta ben onu sıkıştırdım köşeye. Yalancıktan la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Ben inanmadım ey Allah'ın Resulü. Öldürdüm. Sen dedi nasıl öldürürsün ya? Sen kalbini yarıp baktın mı içeride iman var mı yok mu diye? Bakmadım ey Allah'ın Resulü. Kalbini yarıp bakamayacağına göre sen bu adamı öldüremezsin. O kelimeyi söylüyorsa Müslüman kardeşindir asla vuramazsın. Dedi. Bu iş böyle. Şimdi Muhammed Aleyhisselam bile bir adamın sonu hakkında hiçbir şey söyleyemezken, hatta ben bile yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum derken, yanında cariye kızlar şarkı söylerken, aramızda gaybı bilen bir peygamber var, aramızda yarın ne olacağını bilen bir peygamber var diye şarkı söylerken onları susturan, hayır, yarın ne olacağını Allah bilir, ancak Allah bilir diyen bir peygamber. Ve sen böyle bir peygamberin ümmetin olduğunu iddia ediyorsun ve diyorsun ki bu papaz kesin cennetlik hocam. Orada hemen kardeşimi ikaz ettin, tövbe etti. İnşallah şehadetini de getirmiştir. Ben cevap verdim kardeşime. Kardeşim sen muhasipsin, bilirsin, muhasebecisin yani. Ne kadar iyi bir insan olursan ol, devletten vergi kaçırırsan hapse girersin ve kötü vatandaş damgası yersin. Pamuk Dede görün, Pamuk Dede. Bu ülkede Pamuk Dede, bütün televizyonlar o adamdan bahsediyor. Ama adamın bir patladı bir olayı, vergi kaçırıyormuş. Devletin bu adama bakışı ne olur? Sahtekar, vatan haini. Vergi kaçırmak vatana ihanet gibidir. Devletin bu adama bakışı bu olur. İstediği kadar Pamuk Dede rol yapsın bu adam. Devlet bu adama bir sahtekar gözüyle bakar ve hapse atar. Bir fabrikatör düşün, çok iyiliksever, melek gibi bir adam ama devletten vergi kaçırıyor. Şimdi söyle bana, devletin nazarında bu adam iyi midir, kötü müdür? Fabrikatör ya, binlerce insan çalıştırıyor ama vergi kaçırıyor. Biliyorsun ki her ülkede vergi kaçakçılığı ciddi bir suçtur. Devlet bu işverene mali bir ceza verdikten sonra hapse atar. Çok kimseye faydalı mıydı, çok hayırsever miydi, devlet buna bakmaz. Aynen bunun gibi Allah'ın yanılmaz kanunlarına uymayan ve son peygamberine tabi olmayan kişi de ne kadar iyi olursa olsun Allah'ın nazarında bir vergi kaçakçısı hükmündedir. Kaçırıyor, Allah'tan kaçırıyor. Yaptığı iyi işlerin tamamı küfür asidiyle silinip gidivermiştir. Allah'ımız buyurdu, de ki size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildireyim mi? İşler yapıyor ama çok ziyana uğramış. En çok ziyana uğrayan kim şimdi Allah'ımız söylüyor. Bunlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki biz onlar için kıyamet gününde hiçbir terazi tutmayacağız. Hükmü bu gibi iyi insanlardan bahsediyor. Kıyamet günü kafirlere terazi var mı kardeşler? Biz onlar için kıyamette terazi tutmayacağız çünkü kafir olarak öldü. Terazi Müslümanlar içindir. Sevap günah dengesi. Kafirin sevabı yok ki terazi olsun. Yine Allah'ımız buyurdu, inkar edenlere gelince onların amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder. Nihayet ona vardığında orada herhangi bir şey bulamamış, üstelik yanı başında da inanmadığı, kendisinden sakınmadığı Allah'ı bulmuştur. Allah ise onun hesabını tas tamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür. Ayeti ise kafirlerin kurduğu cennet hayalinin çölde görülen bir yanılsama, serap gibi onları karşılayacağını bize vaat ediyor. O çöl filmlerini bilirsiniz. Adam 100 metre, 200 metre ileride bir vaha görür. Tamam suyu buldum der, koşar. Sonra suyun içine atlar. Ama bir atlar ki toprağın üstüne, kumların üstüne atlamış olur. Buna serap denir. Kafirlerin dünyada yaptığı iyilikler de bunun gibidir. Serap gibi olacak ahirette. Olayı başka bir temsille yakınlaştırayım sana. Bir Fransız vatandaşı, bilim adamı Türkiye'ye gelse ve milletimiz için çok faydalı işler yapsa fakat Türk vatandaşı olmasa. Vatandaş olmadığı için Türklere tanınan birçok hakka sahip olmaz, olamaz. Mesela oy veremez ya da milletvekili olamaz. Bak ne kadar çok faydalı iş yaparsa yapsın, ne oy verebilir, başa kendi istediği bir adamı geçirebilir, ne de o devlet içinde yönetici olabilir. Çünkü Türk vatandaşı değil. Keşfettiği yeni kanser tedavisi tekniğiyle binlerce insanın hayatını kurtarsa ama vatandaş olmasa seçip seçilme hakkını elde edemez. İşte bu misaldeki vatandaşlık Müslümanlık demektir. Müslüman olmadın mı sen bitiksin, ahirette cennete alınamazsın. Müslüman olmadıkça, imanın altı şartını kabul etmedikçe, muharref dinleri reddedip İslam'a girmedikçe Allah katında yaptığı iyilikler şiddetli rüzgarda elde biriktirilen kum tanecikleri gibi hükümsüz olur ki Allah Teala Kur'an'da bu sahneyi şöyle anlatır. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İyiden iyiye sapıtma işte budur. İbrahim suresi ayeti. Kafirleri mahşer günü nasıl göreceğiz biz? Ellerinde iyilikleri var ama küller. Hani sobayı yaktığınızda eski sobaları. Gece üstüne kömür atmazsınız, odun atmazsınız. Ne kalır orada? Kül kalır. Saat 12'de 1'de kül olur onlar. O külleri ne yaparsınız? Atarsınız dışarıya. Çöpe atarken ama rüzgar gelir, küllerin bir kısmını uçurur. Kafirler o külleri kucaklarında taşıyacaklar. Mahşere böyle gelecekler. Allah'ımız seslendiği anda bir rüzgar gelecek ve külleri tutmaya çalışacaklar. Bunlar bizim iyiliklerimiz. Bizi bunlar kurtaracak diyecekler. Ama hepsi uçup gidecek. Allah'ın verdiği şu örneğe bakar mısınız ya? Bundan daha açık nasıl anlatılabilir? Devam ediyorum. Allah'a ve Resulüne iman etmeyen iyi insanlar İşi inada götürüp 100 tane cami yaptırsalar da bu kabul görmez. Allah'ımız ayette bunu şöyle açıklar. Hani var ya o piyango bileti alacağım, çıkarsa cami yaptıracağım diyen tiyatrocular. Bak bütün piyangoculara gidin. O piyango kuyruğuna giren var ya, cehennem sırasına giriyor onlar. Cehenneme girmek için bilet bekliyorlar. Bütün hepsine gidin deyin ki çıkarsa ne yapacaksın? Biraz bakarsa senin şöyle biraz yüzün nurlu falan, alnın düzse, namaz kılma işareti bunlar. Secde işareti. Hemen şöyle der. Abi çıkarsa ilk işim cami yaptıracağım. Kalanla da ev, araba işte, dükkan, mükkan bir şeyler alırız artık. Hepsinin kafasındaki plan bu. İlk işim cami yaptıracağım. Rahmetli Timurtaş hocamız derdi ki, sidikle abdest alınır mı oğlum? Şu sözdeki inceliğe bak ya. Tokat gibi, yumruk gibi, döner tekme gibi. Sidikle abdest olur mu oğlum? İdrar bu, pislik. İdrar gibi pislik bu, kumar. Milletin hakkını gasp et, parasını al cebine koy. Yüzüne gül, bir de bilet adı altında bunu yapıyorsun. Kul hakkına gir, ondan sonra ben cami yaptıracağım. Kabul olmaz senin yaptığın iş. Allah'a ortak koşanlar kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Mescid-i Dırar diye bir mescit yapıldı. Mescid-i Dırar. Muhammed Aleyhisselam'ın mescidinin tam karşısında. Münafıklar Müslümanları kendi mescitlerine gelmesini istiyordu. Peygamberimizin mescidi kalabalık olmasın, sohbet yaparken kalabalığa vaaz vermesin diye. Bakın tamamen fitne, bölücülük. Buna Mescid-i Dırar denir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dünyada yaktırdığı tek mescit budur. Münafıkların mescidi. Ayet onlar hakkında iniyor. Konu hakkında İmam Nevevi de şöyle demiştir. Kim İslam dininden başka dinlere mensup olan kimseleri tekfir etmez veya onları tekfir etme hususunda şüpheye kapılır ya da onların yollarının doğru olduğunu kabul ederse. Hristiyanlar acaba onların yolları doğru olabilir mi ya? Olabilir be. Onlar da iyilik yapıyorlar. Bak papazlar da iyilik yapıyor falan derse. Müslüman olduğunu ortaya koysa veya İslam inancını kabul ettiğini söylese dahi yine de kafir olur. Ravzatut Talibin eserinde İmam Nevevi böyle söylüyor. Ya canım bana göre Hristiyanlar da cennete gidecek diyen o sahte hocalar. Bana göre Yahudiler de bizdendir. Aynı dinin çocuklarıyız. Aynı Allah'ın çocuklarıyız. Şirk sözüdür bu. Allah'ın çocuğu olmaz. Olsaydı Hristiyanların İsa'sı olurdu. Kim diyorsa bunu, onların dinlerinden, akidelerinden, tahrif edilmiş inanışlarından beri olmadıkça Müslüman olsam bile, 20 defa hacca gitsem bile, trilyonlarınla 30 tane cami yaptırsam bile kabul olmuyor. Çünkü şirktesin. Ve şirk en büyük zulümdür. Son paragraf, bu konuda son sözü sözlerin sultanı Muhammed Aleyhisselam söylesin. Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, dikkat et, bu ümmetten Yahudi veya Hristiyan herhangi bir kimse beni duyar da sonra benimle gönderilen dine inanmadan ölürse, mutlaka cehennem ashabından olur. Müslim hadisidir. Bu ümmetten, ama Yahudi ve Hristiyan'a bu ümmet diyor. Muhammed Aleyhisselam peygamberliğine inat ettikten sonra dünyadaki bütün insanlar bu ümmettir. İkiye ayrılıyorlar. İcabet edenler, icabet etmeyenler. Yahudi ve Hristiyanlara da icabet etmeyenlerden. Ama bu ümmetten. Benim adımı duyduktan sonra, benim son peygamber olduğumu ve getirdiğim dini, yani Kur'an'ı kabul etmezse, gideceği yer cehennem ashabıdır. Bu kesindir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Hal böyleyken, papaz bırak 20 tane çocuğa bakmayı, 2000 tane çocuğa baksa, bütün ihtiyaçlarına giderse, hatta şu anda dünyanın en zalim ülkeleri, Amerika, İsrail, İngiltere, Almanya, dünyaya terörü bunlar dağıtır. Bunlar bir karar alsa ortak. Afrika'daki bütün fakirlere Osmanlı yapıyordu düne kadar. Biz de Osmanlı'yı yıktık. Bu insanlar açlıktan ölmeye başladı. Afrika'daki bütün fakirleri bundan sonra biz doyuracağız dese. Bu dört zalim. Böyle bir ortaya karar atsalar ve anlaşsalar. Ve doyursalar. Afrika'daki açları doyursalar. Yapmak istese yaparlar. Sadece bütün bu ülkeler silahlanmaya harcadıkları paranın %10'unu fakirlere verseler açlıktan bir tane adam ölmez dünyada. Bütün mesele her şeye para var, fakir fukaraya para yok. Onlara bakmaya para yok. Bütün sıkıntı buradan çıkıyor. Bunu yapsalar bile Allah onlardan bu işi kabul etmiyor. İşte kardeşler, bu ayet-i kerimeyi okudum ki imanı doğru bir şekilde anlayalım. Allah'ımızın yanına herhangi bir ilahı koymayalım. Herhangi bir ilah tasavvurunu koymayalım. Kim ne kadar kuvvetli ve mahir olursa olsun herhangi bir işte, sakın onu yücelteceğim diye ilahlaştırmayın. Hocam insan ilahlaştırılmaz ya. Bu adamlar tuvalete giden insanlar. İslam tarihine bakın, insanlık tarihine bakın. İlahlaştırılmış bir sürü insan var. Nemrut demedi mi ben Allah'ım senin Allah'ından daha hayırlıyım? Firavun demedi mi ben senin Allah'ından daha hayırlıyım? Senin Allah'ın da yaratır, öldürür. Ben de yaratırım, öldürürüm. Bak ben de Allah'ım dedi İbrahim Aleyhisselam'a Nemrut. insanlar ilahlık iddia ediyor. Dünyada şu anda ilahlık iddia eden bir sürü insan var. Geçmişte de bu oldu. Kıyamete kadar da olmaya devam edecek. Bakın neden oldu bu? Allah-u Teala kendisine bazı nimetler verdi ve bu şımardı. Nimetler bazısının şükrünü arttırır, bunlar azınlıktır. Bazısının da küfrünü arttırır. Bunlar büyük çoğunluktur. Nimetler verdiler, bunlar şımardı ve artık ilahlığını ortaya koydu. İlahlık iddia etti. Amerika demiyor mu dünyanın tanrısı biziz? Dünyanın efendisi biziz. İlah yerine koyuyor kendini. Allah kimi çıkarttıysa indirdi. Sıra sizde. Kimi çıkarttıysa indirdi. Mevla Teala hep böyledir. Bazılarını yükseltir, bazılarını alçaltır. Allah'ın adeti böyledir. Amerika'yı yükseltti 50-60 senedir. Dünyanın süper gücü. Ondan önce Birleşik Krallık'tı, İngiltere'ydi. Ondan önce bizdik. Biz düştük. Üç tanrıcı İngiltere geldi. Üç tanrıcılardan sonra yine üç tanrıcı Amerika geldi. İngiltere'den de düştü. Amerika'da şu anda. Şimdi onun çöküş vakti başlamıştır. Allah-u Teala tez zamanda İslam düşmanlarını, Allah peygamber düşmanlarını çökertsin. Tekrardan Osmanlı çocuklarını dünyaya hükmettirsin. Amin. Amin ya muin. Dünyanın her tarafına adaleti, aç kalmamayı, mutluluğu ve huzuru bizim ellerimizle Allah ulaştırsın. Amin. Atalarımız bunu yaptılar elhamdülillah. İnşallah sıra bizdedir. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Amin. Kardeşim vaktin var mı? Bir haber. O zaman haber okumayalım kardeşler. Haftaya okuruz inşallah. Ben bir hidayet mesajı okuyayım hem kapatayım. Hidayet mesajları. Selamun aleyküm hocam. Umutsuzluğa kapılmıştım. Kendi kendime zaten bu günahlarla cehenneme gideceğim deyip yeniden günah işliyordum. Bakın umutsuzluk. Allah-u Teala'dan ümidi kesme. Belli günahlar işlemiş. Her insanda olduğu gibi günahlar işlemiş. Bunun yaptığı daha beter bir şey ne? Nasıl cehenneme gideceğim? Yani Allah'ın beni affetmeye gücü yetmeyecek nasılsa. Allah'ın neye gücü yetmez? Bana gücünün yetmeyeceği bir tek şeyi söyleyin ya. Binlerce galaksi yaratmış Allah senin günahlarını silmeye mi gücü yetmeyecek? Nedir yani? Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Puta mı taptın? İnsan mı öldürdün? Hazreti Ömer insan öldürdü. Hazreti Musa insan öldürdü. Hazreti Ömer puta taptı. Allah bunları affetti. Sen ne yapmış olabilirsin? Daha kötü ne yapmış olabilirsin yani? Ama bak şeytan bunu kandırmış. Kardeşimi kandırmış. Diyor ki nasıl cehennemdeyim dedim. Kafa kol gidiyorum. Yeniden günah işlemeye devam ediyordum. YouTube'da sizi gördüm ama izlemedim. İlk başta bize bakmış. Bunu izlersem şimdi bir bağımlı olma ihtimalim falan var. Yüzü çekici görünüyor. İtici bir hoca gibi değil. İzlersem şimdi bağımlı olabilirim. İzleyeceğim diğer programları ve dizileri aksatabilirim. Hiç izlemeyeyim. Tıklamamış beni. Oğlum bir tıkla tuzağa düş be. Bir tıkla be. YouTube'da sizi gördüm ama izlemedim. Bilgisayarda oyun oynayacaktım. Plan bu. Beni görmüş izlememiş dur bilgisayarda oyun oynayayım diyor. Plan bu. Fakat oyunu bakıma aldılar haberi geldi. Oynadığı oyun herhalde online bir oyun. Oyunu bakıma alıyorlar. Orada diyorlar ki 3-4 saat oyuna giremezsin. Biz şimdi bu sistemi, bu sahte sanal dünyayı bakıma aldık, bakım yapıyoruz. Sen şimdi bir uzaklaş, bir git, bir dinlen. Sonra tekrar gelirsin diyorlar. Böyle hayal ediyorum. Fakat oyunu bakıma aldılar haberi geldi ve ben de döndüm. Videonuzu izlemeye başladım. Tuzağa düştün kardeş. Sen bilmiyorsun. O oyun firmasıyla biz anlaşma halindeydik aslında. Plan buydu. Seni tuzağa düşürmekti plan. Sen farkında değilsin. Bütün bu sohbet, bütün bu toplantı ve o köşede gördüğüm benim yüzüm, benim sohbetim hepsi bir plandı. Seni saadet tuzağına çekmek için yaptığımız bir plandı. Sen bilmiyorsun bunu. Subhanallah. Geldi ve videonuzu izlemeye başladım. 1-2-3 derken bir de baktım saatler geçmiş izliyorum. Elhamdülillah muhabbet almış demek ilk bakışta. Allah sizden razı olsun hocam. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Şimdi namaz sözlerini öğreniyorum. Namaza başlayacağım. 4 tane dua bile ezberlese bir adam. Bakın etrafınızda namaz kılmaya başlamak isteyen fakat ben dua bilmiyorum deyip bahane sunan insanlar vardır. Ona diyeceksin ki 4 tane dua ezberleyeceksin. 4 tane. 1. Sübhaneke. 2. Fatiha. 3. İnna Ataynâ. 4. Ettahiyyat. Bu 4 tane duayı bilen bir adam bütün namazlarını kılar. Her rekatta Fatiha, İnna Ataynâ okur ya da Kul Huvallah okur. 4 rekatta da İnna Ataynâ okur mu? Okur. Bilmeyen adam onu okur ve mekruh bile olmaz. Bilen adam okuyamaz. Farklı farklı dualar okuması lazım ve yukarıdan aşağı olması lazım. Bunu unutmayın kardeşler. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Bu adam 4 tane dua ezberleyecek bu kardeşimiz. Hemen namaza başlayacak. Bu kadar basit. Sonra zaten Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesini hatırlayın. siz bildiklerinizle amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir. Bu kardeş farkında olmadan yeni yeni dualar ezberleyecek, öğrenecek. Çok kolaylaşacak onun için. Şimdi namaz sözlerini öğreniyorum. Namaza başlayacağım. İnşallah Allah cenneti nasip ederse Allah'tan ilk isteğim sizi orada bulmak olacaktır. Rabbim senden razı olsun kardeşim. Biz niye koşturuyoruz bu kadar? Niye kelleyi koltuğa aldık? Risk bizde. Sizde risk yok. Yarın öbür gün solcular başa geldiği zaman ben hapse girerim ya da ben öldürüleceğim. Size bir şey olmaz. Risk kimde? Risk bizde. Bu riske niye giriyorum peki? Bir kuruş da para almıyorum. Ne kitabım ücretli, ne sohbetim ücretli. Ne? Bu riski niye alıyorsun? Dua aldım. Bak bir tane Müslümandan sıfır menfaatle, hiçbir karşılık beklemeden adam bana dua etti. İnşallah cennete girersem Allah seni benim karşıma orada çıkarsın dedi. Bu duayı babanızdan, ananızdan bile alamazsınız bak. Bu dua evliya duası gibidir. Çünkü sıkıntılı bir durumdayken bu arkadaş bana bu duayı etti. Küçük bir sıkıntısını giderdiğiniz için. Muhammed Aleyhisselam bu yüzden söyledi. Dünyada bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirseniz Allah mahşer günü sizin 10 tane sıkıntınızı giderir. Biliyorsunuz Allah'ımız her iyiliğimize 1'e 10 verir. Bir tane sıkıntısını gider. Öbür tarafta o sıkıntılı mahşer gününde buradaki sıkıntılar onun yanında çocuk oyuncağı. Vız gelir. Allah senin orada 10 tane sıkıntını giderir. İşte kardeşimizin hayır duasını da aldık. Bunun gibi her gün onlarca mesaj geliyor. Ben güzel böyle cümleleri güzel kuranlar ve bir de anormal garip olaylar. Adam bilgisayar oyunu oynarken bir anda iş döndü. Nereden nereye döndü bak. O oyun bakımda olmasa belki oyuna devam edecek. Belki bir sene daha bizi izlemeyecek. Ama bir oyun bir bakıma giriyor. Kaderin teşvikiyle bizim videoya mecburiyetten zaman geçsin diye. Ya zaman öldüreyim, izleyeyim, biraz güleyim diye tıklıyor. Gülüyor. Evet gülüyor. Bizi izlerken gülüyor. Ama güldürürken kandırılıyor. Silahsız ve tehlikeliyim aynı zamanda. Güldürürken kandırmadım. Allah Teala tesirimizi, muhabbetimizi artırsın kardeşlerim. Amin. Rabbime hamdolsun. Çok hidayet mesajı alıyorum. Bunların bir kısmını sadece sizle paylaşıyorum. Kardeşlerim şimdi o mesajları topluyorlar. Bir kitap olacak inşallah. Onu da ücretsiz bir şekilde yayınlayacağız. Neden yayınlayacağız? İnsanlara teşvik olsun. Bu adam basit bir derviş ya. Binlerce insanın hidayetine vesile olmuş. Bu adam bunu yapabiliyorsa, ben iki tane üniversite bitirmiş bir adamım. Ben de yaparım ya. Gaza gel kardeşim işte. Ben yapabiliyorsam sen benden daha iyisini yap. Geç beni. Müminler yarıştadırlar. Kur'an yarışan ve öne geçmek için koşturan müminlerden bahsediyor. Onları övüyor. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ Önde olanlar, ileride olanlar. اُلَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Onlar Allah'a yakın olanlardır. Bak bizi bir yarışa teşvik ediyor Allah Teala. Önde ol, Allah'a daha yakın ol diyor. Ben de bu yarışın içindeyim. Bir derviş olarak, basit bir insan olarak. Neden beni geçmek istemiyorsun? İnan bana beni geçersen ben bundan hiçbir zarar elde etmem. Tam tersi seni gaza getiren kişi olduğum için Allah bana daha çok sevap verir. Geç beni. Geçin beni kardeşler. Benden daha çok insana vesile olun. Allah tesirinizi artırsın. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.